על מה בלב אכזר חלון נועלת את כף רגלי על מפתנה עוברת אליה אי אחל בין תועלת ליבי כנר ונשמתי השלג היורד כמה דומת השלג בפניי שק מחורף את כמותו יפה אך לא חפצתי רק להיות שואב המים על סף ביתך כחום הצהריים טובים מימי וצוננים עדיין אקרא בכל לכל יפות אז מחלון חדרך תפני לנה מזה אשר מימה במקור בשם אלייך למרום אסר